श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 66 19 दिसंबर 1883 स्थित समाधि और उन्मना समाधि। श्री रामकृष्ण, नहीं, सिर्फ जानने से ही न होगा, धारणा भी होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण, विषय चिंतन मन को समाधिस्थ नहीं होने देता, विषय बुद्धि का पूरी तरह त्याग होने पर स्थित समाधि हो जाती है। मेरी देह स्थित समाधि में छूट सकती है, परंतु मुझ में भक्ति और भक्तों के साथ कुछ रहने की वासना है, इसीलिए देह पर भी कुछ दृष्टि है। एक और है उन्मना समाधि, फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह तुम समझे मणि? जी हाँ श्री रामकृष्ण, फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह समाधि देर तक नहीं रहती, विषय वासनाएं आकर समाधि भंग कर देती है, योगी का योग भंग हो जाता है। उस देश में दीवार के भीतर बिल में नेवला रहता है, बिल में जब रहता है खूब आराम से रहता है, कोई कोई उसकी पूछ में ईंट बांध देते हैं, तब ईंट के कारण वह बिल से निकल पड़ता है। जब जब वह बिल के भीतर जाकर आराम से बैठने की चेष्टा करता है, तब तब ईंट के प्रभाव से बिल से निकल आना पड़ता है। विषय वासना भी ऐसा ही है, योगी को योग भ्रष्ट कर देती है। विषयी मनुष्यों की कभी कभी समाधि की अवस्था हो सकती है, सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, परंतु सूर्य मेघों से ढक जाने पर फिर वह मुंद जाता है, विषय मेघ है। प्रणाम करके मणि बेलतला की ओर जा रहे हैं, बेलतला से लौटने में दोपहर हो गई, विलंब देखकर श्री रामकृष्ण बेलतला की ओर आ रहे हैं। मणि दरी आसन जल का लोटा लेकर लौट रहे हैं। पंचवटी के पास श्री रामकृष्ण मणि के प्रति, मैं जा रहा था तुम्हें खोजने के लिए, सोचा दिन इतना चढ़ आया, कहीं दीवार फांदकर भाग तो नहीं गया। तुम्हारी आंखें उस समय जिस प्रकार देखी थी, उससे सोचा कहीं नारायण शास्त्री की तरह भाग तो नहीं गया। इसके बाद फिर सोचा नहीं, वह भागेगा नहीं, वह काफ़ी सोच समझकर काम करता है। भीष्मदेव की कथा, योग कब सिद्ध होता है? फिर रात को श्री रामकृष्ण मणि के साथ बातें कर रहे हैं, राखाल लाटू हरीश आदि हैं श्री रामकृष्ण मणि के प्रति। अच्छा, कोई कोई कृष्ण लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, तुम्हारी क्या राय है? मणि, विभिन्न मतों के रहने से भी क्या हानि है, भीष्मदेव की कहानी आपने कही है, सरसैया पर देह त्याग के समय उन्होंने कहा था, मैं रो क्यों रहा हूँ? वेदना के लिए नहीं, पर जब सोचता हूँ कि साक्षात नारायण अर्जुन के सारथी बने थे, परंतु फिर भी पांडवों के इतनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ी, तब लगता है कि उनकी लीला कुछ भी समझ नहीं सका, इसीलिए रो रहा हूँ। फिर हनुमान की कथा आपने सुनाई है, हनुमान कहा करते थे, मैं वार तिथि नक्षत्र आदि कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल एक राम का चिंतन करता हूँ। आपने तो कहा है, दो चीज़ों के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म और शक्ति। और आपने यह भी कहा है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने पर वे दोनों एक ही जान पड़ते हैं, एक मेवा द्वितीयम। श्री राम कृष्ण, हाँ ठीक, वस्तु प्राप्त करना है, 100 कांटेदार जंगल में से जा कर लो या अच्छे रास्ते से जा कर लो, अनेकानेक मत अवश्य है। नागा तोतापुरी कहा करता था, मत मतांतर के कारण साधु सेवा न हुई। एक स्थान पर भंडारा हो रहा था, अनेक साधु संप्रदाय थे, सभी कहते हैं हमारी सेवा पहले हो, उसके बाद दूसरे संप्रदायों की, कुछ भी निश्चित न हो सका। अंत में सभी चले गए और वेश्याओं को खिलाया गया। मणि, तोतापुरी महान व्यक्ति थे। श्री रामकृष्ण, हाजरा कहते हैं मामूली। नहीं भाई, वाद विवाद से कोई काम नहीं, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। देखो, नारायण शास्त्री को प्रबल वैराग्य हुआ था, उतना बड़ा पंडित स्त्री को छोड़कर लापता हो गया, मन से कामनी कांचन का संपूर्ण त्याग करने से तथा योग सिद्ध होते हैं होता है। किसी किसी में योगी के लक्षण दिखते हैं। तुम्हें षटचक्र के बारे में कुछ बता दूं। योगी षटचक्र को भेद कर उनकी कृपा से उनका दर्शन करते हैं। षटचक्र सुना है ना? मणि, वेदांत मत में सप्त भूमि। श्री रामकृष्ण, वेदांत मत नहीं, वेद मत। षटचक्र क्या है जानते हो? सूक्ष्म देह के भीतर ये सब पद्म हैं। योगीगण उन्हें देख सकते हैं, जैसे मोम के बने वृक्ष के फल पत्ते। मणि, जी हाँ, योगीगण देख सकते हैं। एक पुस्तक में लिखा है, एक प्रकार की कांच होती है जिसके भीतर से देखने पर बहुत छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखती है। इसी प्रकार योग द्वारा वे सब सूक्ष्म पद्म देखे जाते हैं। श्री रामकृष्ण ने पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है। मणि उसी कमरे में रात बिताते हैं। प्रातःकाल उस कमरे में अकेले गा रहे हैं। भावार्थ, हे गौर, मैं साधन भजनहीन हूँ, मैं हीन दीन हूँ, मुझे छू कर पवित्र कर दो। हे गौर, तुम्हारे श्री चरणों का लाभ होगा, उसी आशा में मेरे दिन बीत गए हैं। गौर, तुम्हारे श्री चरण तो अभी तक नहीं पा सका। एकाएक खिड़की की ओर ताक कर देखते हैं, श्री रामकृष्ण खड़े हैं। मैं हीन दीन हूँ, मुझे छू कर पवित्र कर दो। यह वाक्य सुनकर श्री रामकृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। फिर दूसरा गाना हो रहा है। भावार्थ, मैं शंख का कुंडल पहनकर गेरुआ वस्त्र पहनूंगी। मैं योगिनी के वेश में उसी देश में जाऊंगी जहां मेरे निर्दय हरि हैं। श्री रामकृष्ण राखाल के साथ घूम रहे हैं। डुबकी लगाओ। शुक्रवार 21 दिसंबर 1883। प्रातःकाल श्री रामकृष्ण अकेले बेल के पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना के संबंध में अनेक गुप्त बातें तथा कामनी कांचन के त्याग की बातें हो रही हैं। फिर कभी कभी मन ही गुरु बन जाता है, ये सब बातें बता रहे हैं। भोजन के बाद पंचवटी में आए हैं। वे सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। पंचवटी में 2-3 वैष्णव बाबा जी आए हैं, एक बाउल साधु भी है। तीसरे पहर एक नानक पंथी साधु आए हैं, हरीश राखाल भी हैं। साधु निराकारवादी है। श्री रामकृष्ण उन्हें साकार का भी चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण साधु से कह रहे हैं, डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर तैरने से रत्न नहीं मिलते। ईश्वर निराकार है तथा साकार भी। साकार का चिंतन करने से शीघ्र ही भक्ति प्राप्त होती है, तब फिर निराकार का चिंतन किया जा सकता है। जिस प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें लिखे अनुसार काम करते हैं।